Makundi haya mawili, Muhajiri na Ansar, ndio waliotangulia katika dini hii. Kisha akalitaja kundi la tatu, walladhina tabauhum bali, na wale waliowafuatia hao Muhajiri na Ansar, wakawafuatia kwa wema waliokuwa nao katika upande wa aqida, wakaitakidi vile walivyoitakidi Muhajiri na Ansar, na katika upande wa ibada wakaabudu vile walivyoabudu Muhajiri na Ansar, na katika upande wa akhlaqi na suluk wakajipamba na tabia zile walikuwa nazo Muhajiri na Ansar. Makundi haya matatu na kundi hili la tatu litaendelea kuwepo mpaka kusimama kwa kiyama. Allah tabaraka wa taala ameeleza, radhiyallahu anhum, Allah amewaridhia hao Muhajiri na Ansari, na wale waliofuata njia ya Muhajiri na Ansari. Waradhu anhu, na wao wataridhika namna atakavyowalipa Allah tabaraka wa taala. Waa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar, na Allah tabaraka wa taala amewaandalia hawa Muhajiri na Ansar, na wale walioifuata njia yao, amewaandalia mabustani mazuri ambayo yanapita chini yake mito mizuri ya maji. Khalidina fiha abada, wataishi katika mabustani hayo maisha ya milele. Dhalika al-fawzu al-'azim, na huko ndiko kufaulu kukubwa. Katika aya hii Allah tabaraka wa taala amewataka Waislamu ili waweze kufaulu na waweze kufanikiwa, lazima wafuate yale waliokuwa nayo Muhajiri na Ansar, kama alivyosema tabaraka wa taala katika surati al-Baqara, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fa sayakfikahum Allah wa huwa as-sami'ul 'alim. Allah tabaraka wa taala amewaelezea wale ambao sio Muhajiri na Ansar, fa in amanu, ikiwa wataamini wanafiki, washirikina, ahlul kitabi na wengineo, hawa ikiwa wataamini, bimithli ma amantum bihi, mfano wa vile mlivyoamini nini Muhajiri na Ansar, mfano wa vile mlivyoamini nini, faqad ihtadaw, watakuwa wameongoka. Wa in tawallaw, na ikiwa watakengeuka wakaenda kinyume, wasiamini vile mlivyoamini nini Muhajiri na Ansar, wakaamini vingine, wakaitakidi tofauti na mlivyoitakidi nini, wakaabudu kinyume na mlivyoabudu nini, basi watakuwa wamepotea. Na Allah tabaraka wa taala atakutosheleza ya Muhammad na shari zao na uovu wao, na Allah tabaraka wa taala ni mjuzi na ni mwenye kusikia. Bali Allah tabaraka wa taala akaelezea katika surati An-Nisa, akasema subhanahu wa taala, wa man yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi'i ghayra sabili al-mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Allah tabaraka wa taala ameelezea sababu za kuingiza mtu motoni, akazitaja sababu mbili. Sababu ya kwanza ni mtu kumpinga Mtume sallallahu alayhi wasallam na kuacha mwongozo baada ya kubainikiwa na haki. Wa man yushaqiqi ar-rasula, na yeyote ambaye atampinga Mtume sallallahu alayhi wasallam, akaenda kinyume na vile Mtume alivyoelekeza, min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, baada ya kuwa amebainikiwa na uongofu, manake uongofu aliyokuja nao Rasul sallallahu alayhi wasallam. Hili ni jambo la kwanza ambayo ni sababu ya mtu kuangamia, Sababu ya pili Allah tabaraka wa taala akaitaja, wayatabi ghaira sabili almu'minin, na akafuata njia ambayo sio waloipita waumini. Na wanaozungumza waumini wa kwanza hapa ni ashabu wa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Akapita njia ambayo hawakuipita hao, basi Allah tabaraka wa taala kwa makosa haya mawili anasema nuwallihi ma tawalla, tutamuelekeza mtu huko alipochagua mwenyewe kuelekea. Wa nuslihi jahannama, na matokeo yake tutamuingiza katika moto wa jahannam. Wa sa'at masira, na moto wa jahannam ni mafikio mabaya. Tunaona kwamba sababu ya mtu kuingizwa motoni kumpinga Mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini pia sababu ya katika sababu za kuingia motoni ni mtu kukhalifu na kwenda kinyume na njia walioipita ashabu Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ayuha almuslimun, rawa al-Imam Ahmad wa Abu Dawud والترمذي وابن ماجه وصححه الامام الالباني رحمه الله تعالى من حديث العرباض بن ساريه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انسم متوم صلى الله عليه وسلم فانه من يعيش منكم يرى بعد اختلافا كثيرا حتى يولي امبايه اتعيش miongoni wenu baada yangu ataona tofauti nyingi sana. Yule ambaye ataishi miongoni mwenu ataona baada ya kuondoka mimi Mtume sallallahu alayhi wasallam tofauti nyingi sana. Yara khilafan kathira, Mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya kuelezea hali ya kuonekana na kudhihiri kwa tofauti nyingi katika maisha ya Waislamu, akawapa Waislamu mwongozo na dira ya kufuata katika maisha yao, na si kunyamaziana katika makosa, bali kuelekezana na kuhimizana na kuwajibishana kufuata njia iliyokuwa ya sawa. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, fa alaykum bi sunnati, ni wajibu wenu kufuata mwenendo wangu. Wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin, na mwenendo wa makhalifa wema waongofu. Wa'addu 'alayha bin nawajib, na mukamate mwenendo huo kwa madego. Mwenendo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam na mwenendo wa makhalifa wake waongofu, ukamateni mwenendo huo kwa madego, kwa nguvu. Mdumu hapo na mlazimu hapo. Haya ni maelekezo ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kisha akasema sallallahu alayhi wa sallam, wa iyyakum wa muttafatul umur, na ole wenu, jiwekeni mbali na uzushi wa mambo katika dini ya Allah tabaraka wa taala. Fa inna kulla muhdathatin bid'a, hakika kila jambo ambalo linazuliwa ni uzushi. Wa kulla bid'atin dalala, na kila uzushi ni upotovu. Maana yake ni kwamba hakuna uzushi mzuri katika dini ya Uislamu. Ayuha almuslimuna alkiram, rawa al-Imam at-Tabarani fi Mu'jam al-Kabir wal-Awsat wal-hadith sahahahu al-Albani rahimahullahu ta'ala min hadith Abi Waqid al-Laythi radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala yawman, anasema Abi Waqid al-Laythi kuwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam siku moja amewaambia masahaba zake, innaha satakunu fitna, hakika zitakuja kutokea fitna, zitakuja kutokea fitna. Qalu kaifa lana ya Rasulullah, au kaifa nasna, wakasema masahaba kumwambia Mtume sallallahu alayhi wa sallam, ewe Mtume wa Allah, ikiwa zitatokea fitna hizo nini tufanye sisi, au tufanyeje ewe Mtume wa Allah? Qala, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, alaykum bil amri al-awwal, ni wajibu wenu kushikamana na dini iliyokuwepo mwanzo, na sio zile fitna ambazo zitakuja kutokea baada ya hapo. Tunashuhudia katika maisha yetu ya Kiislamu, ya Waislamu leo hii, namna ya mambo mbalimbali yaliyozushwa katika dini na uchafuzi mkubwa uliotokea katika dini na kuenea manahiji mukhtalifa, njia tofauti tofauti katika dini, na kila mmoja anaizaki na kuitakasa njia yake kuwa ndio sahihi. Ni kipindi ambacho kama mtu hatolazimiana katika maisha yake na njia ya Mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba zake watukufu, basi mtu huyo hawezi kufaulu na wala hawezi kufanikiwa katika maisha yake, kama aliposema Allah tabaraka wa taala akituamuru kulazimiana na mwenendo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, na akituamrisha kulazimiana na sunna na huda, muongozo wa sawasawa, katika surati Taha Allah tabaraka wa taala anasema: wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada, na kwa hakika mimi Allah tabaraka wa taala ni mwingi wa msamaha, laghaffarun ni mwingi wa kusamehe, liman taba kwa yule ambaye atatubia makosa yake akajirekebisha, wa amana na akamwamini Allah tabaraka wa taala, wa amila salihan na akafanya matendo yaliyokuwa mema, thumma ihtada. Qala Sa'id ibn Jubayr rahimahullah taala fi qawlihi taala thumma ihtada ay lazima sunna, kisha mtu akalazimiana na sunna. Haitoshi kuamini, haitoshi kutenda mema kama hautalazimiana na sunna ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أيها المسلمون، فاتباع منهج السلف أمر مهم وواجب لدى كل مسلم. كفوات نجية يوم وليوتنغولية نجام مهم أن لزيمة وكل مسلم. يقول سبحانه وتعالى، أنا سيما الله تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي، waambie ewe Muhammad, hii ndiyo njia yangu, ay tariqi wa manhaji, hii ndiyo njia yangu, ad'u ila Allahi ala basira, ninawalingania watu kuelekeza kwa Allah tabaraka wa taala kwa elimu, ana wa manittaba'ani, mimi na wale walionifuata. Kila aliyemfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam, yad'u ila ma da'a ilayhi rasulillah, atakiwa kulingania vile alilingania Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wala asibuni na kutengeneza njia zingine za da'wa za harakati katika dini ya Allah, kwani wale waliotangulia walikuwa na basira na walikuwa na ilmu katika yale waliokuwa wakiyalingania. Wa subhanallah wa ma ana min almushrikin, ametakasika Allah tabaraka wa taala, nami si katika washirikina. روى الإمام ابن بطة في الإبانة، أم بكي الإمام ابن بطة في كتاب شافي الإبانة أثار أمال إما لزيوة، عثمان بن حاضر رحمه الله تعالى قال، أم سمع عثمان بن حاضر: قلت لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، للسامة قمبية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أوصني يوصي الموم أوصي عبد الله بن عباس عثمان لتابع عبد الله بن عباس من صحابة والتوم صلى الله عليه وسلم أكمن بيا يوصي عبد الله بن عباس أكمن بيا فقال أكمن بيا عليك بالاستقامة يا ملقاز ونواجبك كون مسماما كتكبينيه ra'i al-amr al-awwal, na jambo la pili ufuate dini katika njia ile waliofuata wa mwanzo kabla yako. Wala tabtadi, wala usizushi katika dini ya Allah tabaraka wa ta'ala. Wadhakara al-imam Jamaluddin al-Qasimi fi islah al-masajid, أثر الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال قال الإمام الشافعي رحمه الله أمسيما الإمام الشافعي رحمه الله محمد بن إدريس الشافعي لا يخفى أن السلف الصالح هي في تكام وكلا مجاوز هو وين وليتنبلي السلف الصالح بلغوا إلينا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته ولتفكشية موضوع ونمتوم محمد صلى الله عليه وسلم نسن ذاته وشرحوا لنا سيرته وطريقته نوقت ففنوليا mwenendo bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na njia zote ambazo alizitumia mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Haya waliyofanya wema waliotangulia wamefikisha ujumbe na mwongozo aliyokuja nayo mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wakawafafanulia wale waliokuja baada yao mtume aliishi vipi, mtume alifanya vipi harakati zake, na watu wakaelewa. Wamayazu lana ma nukila anhu, na wakapambanua yale ambayo yalinukuliwa kutoka kwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, wakayapambanua vizuri. Mimma yajibu rujuu ilayhi min dhalika wa ma yakrah, katika yale ambayo wanawajibika waislamu kurejea kwayo na yale ambayo waislamu wanawajibika kuyaacha. Yani wakapambanua hadithi dhaifu, wakapambanua hadithi zilizokuwa sahihi, yale ambayo waislamu wanatakiwa kurejea kwayo na yale ambayo waislamu wanatakiwa kuyaacha. أكينزا الإمام الشافعي رحمه الله كما دون ذلك في كتب السنة كما إليك ويلزيو عليك أنبيك وكتك كتاب في السنة. أكسيما رحمه الله تعالى فالواجب على العالم جامو للزيمة ومصوم يويوتي ونوتووني فيما يرد عليه من فيما يرد عليه من الوقائع وما يسأل عنه من الشرائع, katika yale ambayo anarejeshewa kuulizwa katika matukio mbalimbali yanayotokea katika ulimwengu, na maswali anayoulizwa katika sheria ya dini, ni wajibu wake arrujuu fima dalla alayhi kitabu Allah almunazzal, kurejea katika yale ambayo yameelezwa na kitabu cha Allah Qur'an. وما صح عن نبيه المرسل, نيالي اليوسفي كتك حديثي زمتمواك محمد صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة, نيالي أمايو وذكوانايو ما صحابة ونمتوم صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من الصدر الأول, na wale waliokuja baada ya masahaba katika watu walioishi kwenye karne ya kwanza, kwenye kipindi cha kwanza cha Uislamu. Fama wafaka dhalik, ikiwa yani alioletewa katika masaili ya dini na matukio yaliyotokea katika ulimwengu yataafikiana na kitabu cha Allah, yataafikiana na sunna ya mtume, yataafikiana na yale waliokuwa nayo masahaba, amara awaamrishe watu wayafanye, awaamrishe watu wafuate, awaamrishe watu watekeleze. Wama khalafahu, na yatakayokuwa yamekwenda kinyume, basi naha anhu wazajara, awakataze watu na awakemee watu wasiyafanye. Midamu yatakuwa yamekwenda kinyume na Qur'ani, yatakuwa yamekwenda kinyume na Sunna, yatakuwa yamekwenda kinyume na yale waliokuwa nayo masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wala yastahsin wala aslete uzuri katika dini, kwamba na yeye ana nafasi ya kutoa rai zake, na yeye ana nafasi ya kuleta mtazamo wake na fikra zake. Fa inna man istahsana faqad sharaha, yeyote anayeleta uzuri katika dini basi huyo atakuwa anatunga sheria katika dini. Waqala al-Imamu Ahmad rahimahullah ta'ala, na akasema al-Imamu Ahmad rahimahullah ta'ala, usulu sunnatu indana at-tamassuku bima kana alayhi ashabu rasulillah, msingi wa sunna kwetu sisi, msingi wa kufuata mwenendo wa mtume kwetu sisi ni kushikamana na yale waliokuwa nayo masahaba wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ikiwa ndio msingi atamasuku bima kana alayhi ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, kushikamana na yale waliokuwa nayo masahaba wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, watarku albid'a, na kuacha uzushi katika dini. Fa inna kulla bid'a, hakika uzushi wowote ambao utaletwa katika dini, japo walioleta watakuwa ni heshimiwa, watakuwa ni watu wanaonekana wana mtazamo ya kielimu, lakini midamu ni mambo ambayo hayakuwapo kwa mtume wala kwa masahaba zake, fa hiya dalala, basi hayo yatakuwa ni upotovu na Waislamu hawatakikani kushikamana nayo. Na hii athar ameipokea al-Imamu al-Lalakai katika kitabu chake Usul Aqidat Ahli Sunnah wal Jamaa. أيها المسلمون الكرام، فاتباع المنهج السلف واجب لدى كل مسلم. كفوات جيا يوما وليتنغليا نجام ولا وجيب وكيل مسلم. كتك عقيدة ياكو، كتك عبادة زاكو، كتك أخلاق ياكو، نكتك كيلا مامبو ينويلانا نمعيش ياكو ندين ياكو. Na kwenda kinyume na manhaji salaf ni miongoni na sababu za kuingia katika halak, katika kuangamia, na katika kuingia nafsi, kuingiza nafsi yako katika moto wa jahannam wal iyadu billah. Allah tabaraka wa taala atulinde na moto wa jahannam. Na wala haiwezekani kwa watu kuifahamu manhaji salaf, kuifahamu njia ya wema waliotangulia, namna gani mtume alifanya, namna gani masahaba walifanya. Hakuna njia ya mkato zaidi ya mtu kutenga muda, kujifundisha, akakaa chini, akasoma, akasikiliza, akafuatilia jambo moja baada ya jingine katika dini yake. Wala mtu asiabudu kwa mazoea, midamu alimkuta baba yake na mama yake wanaabudu, naye akaabudu hivyo. Katika mavazi, katika tabia, katika miamala, tunawajibika kurejea katika dini yetu, na itakuwa ndio sababu ya kusalimika na sababu ya kufika salama mbele ya Allah tabaraka wa taala. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum, wa sallallahu wa sallim wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.